Habari za mchana mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari. Tunaanza kwa muhtasari wake. Kuna ripoti ya uhaba wa maji kwenye barabara 13 mtaani Mirango ya kwanza ndani ya manispaa Bujumbura. Wakazi wa eneo hilo waitaka mamlaka ya ugavi wa maji kuingilia kati swala hilo. Bei za vyakula mahitajio za panda katika soko la Jawe mjini Bujumbura. Utajuzwa sababu katika taarifa hii ya habari. Wananchi wanaoishi katika eneo la Kumasanganzira jijini Gitega waomba kupatishwa umeme. Unasema hayo baada ya wiki nzima bila uwepo wa umeme maeneo hapo. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Upande wa mitambo naongozwa naye Inosa Bibonimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wakazi wanaoishi kwenye barabara 13 mtaani Mirango ya kwanza katani Kamenge ndani ya manispaa Bujumbura wanalalamika kwa kutopatiwa maji ya kunywa na shirika Regideso. Wanadai kwamba wanaweza kumaliza wiki moja au zaidi bila ya kuwa na maji majumbani mwao na kwenye mabomba ya umma. Hilo linathibitishwa tena na viongozi wa eneo hilo, ambapo wote wanataka mamlaka ya ugavi wa maji Regideso kutafuta suluhu ya tatizo hilo, huku akisema kuwa wanahofia kupatwa na magonjwa kutokana na usafi mdogo ikiwa hakuna kitakachofanyika haraka. Asikiliza mmoja wa viongozi wa serikali za mitaa eneo hilo. Hivi tuko na shida ya maji, tunaweza kusema mtusaidie. Wenye wako kumistari ya maji, wadupatie maji. Hapa Mirango ya kwanza tunakosaga maji sana. Na ile maji yota, anakauka sana. Kwa juu zenye balistara, atujua zenye balistara. Maana ni akikauka, matara akikatika. Na jua ikikatara kuwa maji atuyapati. Tunaomba mudusaidie, mufike yuru, mudusaidie tupate maji. Namo. Tutoke Bujumbura tujirekeze mkoani Gitega. Takriban wiki nzima imemalizika bila umeme katika eneo la Masanganzira jijini Gitega. Wale wanaofanya taaluma zinazohitaji umeme wengi wanadai kuwa hali hiyo inapelekea maisha kuwa magumu na ugumu wa kutunza familia zao. Wanataka mamlaka ya ugavi wa umeme na maji Regideso kufanya kila linalowezekana kurejesha umeme haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi huyo wa Regideso katika ukanda wa kata na mashariki mwa nchi amesema kuwa hiyo ilisababishwa na transforma iliyoungua. Anahakikishia wananchi kwamba wanatafuta transforma nyingine ili swala hilo lipate jawabu. Kutoka mkoani Gitega, Jehari Nibigira na ripoti kamili. Hakuna umeme katika eneo la Kumasanganzira mjini Gitega na katika sehemu moja ya kijiji cha Rutegama kinachopakana na mji huo tangu takribani wiki moja. Aidha, raia wa maeneo hayo wasema wanayo matatizo ya kuishi katika giza usiku, ambapo watumia mishumaa ya bei isiyo ndogo. Nao watu wanaoendesha kazi zinazohitaji umeme kama wenye saluni za kushevu nywele, wauza maziwa, watu wanaofanya kazi ya kulehemu, watengenezaji wa simu za mkononi, watu wanaorekodi nyimbo na sinema, na watu wenye vyumba vya kuandika kwa kompyuta na wengineo wafahamisha kwamba wanayo matatizo ya kugharamia mahitaji ya familia zao, kwani kazi zao zilisitishwa. Mfano, muuza maziwa tuliyekuta hapo Kumasanganzira aeleza kwamba hivi ayapeleka maziwa mjini kati Gitega ili ayatie ndani ya friji apate baridi hapa, akilipa friji na usafiri wake ambapo hutumika akifirisika kutokana na gharama hizo. Azidi kusema mwingine naye anayefanya kazi ya kurekodi nyimbo na sinema arifu kwamba sumbuliwa na kutunza familia yake, kwani hafanyi kazi tena hapa akipashwa kulipa nyumba, jambo analoona ni sugu. Kazi imesimama sana na tena kuishi ni vibaya juu tulikuwa tunaishi juu ya kazi. Kwa maana sasa hakuna matatizo, naishi vibaya sana. Tuko tunakutana na matatizo sana. Tulikuwa tunatunza familia juu ya pesa zenye tunatoa hapa kwa kazi. Sio familia zetu tu, na sisi tulikuwa tunajitunza juu ya pesa zenye zinatoka hapa. Sasa kumaliza wiki yote bila kufanya kazi, unaona ni matatizo sana. Tulikuwa tunalipa nyumba kwa pesa zenye tunatumikia hapa. Sasa kumaliza hiyo wiki yote bila kufanya kazi, kulipa nyumba itakuwa ni ngumu sana. Lakini ujue mwenye nyumba yeye tarehe ikifika hatutamwambia eti ngo hatujafanya kazi nini na nini. Ama wote hao waomba shirika la maji na umeme Regideso lifanye lolote ili umeme upatikane haraka. Chenye tunaomba ni hiki, watizame kabisa hawa wa Regideso, watie bidii sana juu matar arudie ili tu kazi iendelee. Kwa upande wake kiongozi wa Regideso katikati na mashariki mwa nchi bwana Avite Nibaruta afahamisha kwamba ni transformer ya umeme iliyoungua na kwamba harakati za kupata ingine ziko mbioni tena zafikia kwenye ngazi ya kuridhisha. Kutoa Itega Jean Bigira Radio Sanganiro. Namo shukrani kwako Jahar Nibigira tutoki mkwani Gitega turegee hapa mgini Bujumbura vyakula mahitajio kama vile wali, viazi vitamu, nyama na vinginevyo vilipanda bei katika soko la Jabe ambapo wenzetu wametembelea asubuhi ya Jumatatu hii. Baadhi ya wafanyabiashara waliozungumza na waandishi wetu wametaja kuwa kupanda bei kwa bidhaa hizo kunatokana na uhaba wake bila kusahau namna ya usafirishaji kutokana na uhaba wa mafuta. Wanataka serikali ya Burundi kutafuta suluhu ya mafuta. Huyu ni mmoja wao. Tukifata mwaka jana juu ya kumafitu unaona karbira bengi walikuwa wanadanganishia karbira inapanda bei kama siga mafuso za kwenda kutoa nyama ngombe birimani bali walikuwa nakwambia selo gisi karbira inakosekana mwe peke mimi mnajua pa usali kwa nafaa 3 jours 4 jours unaotana swate ngombe zingekuwa swate lendi mufuso inaanza kapakia ngombe 30 unautana panakuya ngombe 10, 15, lakini hivi karbira iko, tunashukuru Mungu juu ya kazi, juu na situ kwa nataka familia ziendelee mbele, maisha, na unajua pako batoto vetu nasomesha kumasomo mwa hii kazi, ndo tulikuwa tunasema bei hivi kosa ilipunguka, changa nilikuambia 25, 24 tunakupa, munofu 30, tunakupatia kitu che tunaanza tukaomba serikali inaanza katusaidia kule pevale ba fournisseur wetu wanazitoa ikishusha bei na sisi tutakuwa vizuri juu na gari zitashuka bei za kuzitoa virimani juu si hatutaenda kupandisha yule ya benye walitupatia sisi tunarangua na si unaone si soko iko na sisi tunataka bakiria bakuni hatutaki bakimbii. Jutukitia bei ya zaidi batakimbi atutakuwa tunaona hata umoja lakini tunikwambia tulishusha na Mungu atasaidia vitaendelee. Isanganiro na Musa 11 na dakika 9 na sasa tufungue kurasa wa kilimo. Kutopatikana kwa mbolea kuna tatiza maandalizi ya msimu wa kilimo B kwa wakulima wa vijiji mbalimbali tarafani Kayokwe na Gisozi katika mkoa wa Mwaro. Baadhi ya wakulima wanasema wanatumia mbolea asili, jambo ambalo hawaliamini vyema kwa mavuno mazuri. Ofisi ya kilimo ya mkoa inakubali kutokuwepo kwa mbolea ya aina ya urea. Hata hivyo, Riberi Nzo Kiranhevi, afisa kilimo mkoani humo, anatuliza mioyo raia akisema kwamba mbolea hiyo itatumika wakati wa palizi. Omer Nduwayo alifika mkoani Mwaro na kutuandalia taarifa ifuatayo. Bali bavuze ngo bazwa duhimbere igihe kwatanza amavance nti barayatuzanira turacharindiri. Hawo twari heri hari abatararonka ugenda kwikomeza. Malalamiko kwa kulima hao wa vijiji vya Gatare katika tarafa ya Gisozi na Gihinga tarafani Kayokwe yana msingi kwenye ukawiaji wa upatikanaji wa mbolea za kemikali huku wakiwa wakilazimika kulipa kabla ya wakati wa utoaji. Baadhi ya wakulima hao wanasema kuamua kutumia mbolea za kiasi wanazojitengenezea wenyewe badala ya mbolea hizo za kikemikali. Ofisi husika na kilimo katika mkoa wa Mwaro inaeleza kufahamu tatizo la ukosefu wa mbolea hiyo hasa mbolea ya aina ya ure. Afisa kilimo Liber Nzokiranevye anawafariji wakulima kuwa bado mapema kwamba mbolea hiyo ikikosekana wakati wa kupanda basi itatumiwa kipindi cha upaliliaji. Kanali Gaspar Gasanzwe, gavana Mwaro, anaeleza kufahamu tatizo la uhaba wa mbolea aina ya ure katika mkoa huo. Anaeleza kuwa mamlaka husaidia kiugavi ili wakulima wapewe wote angalau kiasi kidogo. Kilimo kinachofanyika mkoani Mwaro katika kipindi cha masika kinahusisha viazi mviringo, maharagwe, ngano na mimea mingine ya chakula mahitajio. Shukrani kwako Omer Nduwayo. Tutoke mkoani Mwaro tugirekeze mkoani Chibitoke. Watu wa nne waligeruhiwa, nyumba 39 kubomoka, madarasa 7 kuharibika kutokana na mvua kubwa iliyokuwa ikichanganyika na upepo mkali iliyonyesha mchana wa Jumapili hiyo kwenye vijiji vya Nyemundu na Nyamakarabo, Katani Nyamakarabo, tarafani Mugina ndani ya mkoa Chibitoke. Hata migomba iliharibika ambapo hakuna chochote ambacho wananchi wataweza kuokoa. Dizekhe Ndagijimana na mkuu wa kata Nyamakarabo wanaitaka serikali ya Burundi na wahisani kusaidia. Anaongeza kuwa hivi wanafunzi wa shule ya tukio hilo hawana mahali pa kusomea, madaftari yao yaliharibika vikiwemo vitabu vya walimu. Dizekhe Ndagijimana anatafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaisenga. Hala anonekaye ibintu bitari bike byo mitumbi biri aho hakurutse amazu aragoma. Paliharibika vitu vingi kwenye vijiji viwili. Takriban nyumba 38 kubomoka kwenye kijiji cha Nyemundu. Pia kwenye kijiji hicho madarasa 4 kuharibika. Kujumuisha mashamba 18 ya migomba na antena za mitandao za rimitere kubomolewa na mvua. Hapo tunafahamisha kuwa takriban mawimbi 21 kuvunjika. Kufika leo wanafunzi hawana nafasi pa kusomea na kukalia madaftari. Vitabu na viti vya wanafunzi vyote viliharibika. Tunaomba serikali kusaidia kwanza wakazi kutoka familia 38 ambao hawana pa kulalia. Pia tunaomba wafadhili na serikali kusaidia ili wanafunzi waendelee kufuata mafunzo kwa urahisi. Na kwa kumalizia tujirikize kwenye ukurasa wa michezo ambapo timu ya Shakalande ya mkoa wa Bururi imeshinda finali ya ligi ya mpira wa wavu Jumapili hii kwa upande wa wanawake. Kwa upande wa wanaume timu ya Moso Sugar ya Rutana ilishinda timu ya Amani ya Kayanza seti 3-2. Katika kandanda timu ya Vitaro FC ilisawazisha bao moja kila moja na Bumamuru FC wakati wa mechi za kuhesabu siku ya 21 ya michuano ya ligi kuu ya Primosi. Katika soka pia, timu ya wanawake ilichapwa Jumamosi bao 1-0 na timu ya Burkina Faso wakati wa mechi za kutafuta nauli ya kuchezea kombe la Afrika kwa wanawake, mechi iliyopangwa kufanyika mwaka ujao nchini Morocco. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha, mashindano ya soka daraja la kwanza yalikuwa yanafikia wiki ya 21. Siku ya Ijumaa kwenye uwanja Urunani timu ya Interstar iliicharaza Moso Sugar kwa magoli 4-1, na kwenye uwanja huyo huyo timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamique ilikandikwa na timu ya Askari Polisi Rukinzo kwa magoli 2-0. Mutanange mwengine uliorindima siku ya Jumamosi uliambatanisha timu ya LLB Amasipiri na Egrenoir kwenye uwanja wa Centre Technique Mutani Ngagara, na mchuano huyo ulifikia tamati timu ya Egrenoir ikiibuka kidedea kwa kuikwamisha LLB Amasipiri kwa magoli 3-1. Jana Ijumapili kwenye uwanja Ingoma wenyeji Musongati waliicharaza timu ya Vision 2026 kwa goli 1-0. Mchuano ulioambatanisha timu ya Mesaje Ngozi na Flambeau du Centre kwenye uwanja Urukundo ulifikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Na mechi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka iliambatanisha mabingwa watetezi Vitaro ambao walichuana na Bumamuru, na ingwe hiyo ikamalizika timu zote zikiridika kutoka sare ya bao 1-1. Timu ya Egrenoir Fighters ndiyo inayokuja kileleni kwa msimamo wa bodi iki na idadi ya pointi 46. Nafasi ya pili inachukua na timu ya Bumamuru ikiwa na idadi hiyo ya pointi 46. Nafasi ya tatu inachukuliwa na timu ya Flambeau du Centre ikiwa na pointi 39, wakati ambapo timu ya LLB ya Masipiri ndiyo inaoporonga mkia ikiwa na pointi 6. Habari nyingine iliyo kubika vichwa vya habari katika soka ni timu ya taifa ya wasichana ambayo ilicharazwa na timu ya taifa ya Burkina Faso katika michuano ya mchujo ya kutafuta tiketi ya kushiriki kombe la Afrika kwa wasichana ambalo litatimua vumbi nchini Morocco mnamo mwezi Juni mwaka ujao 2026. Mchuano wa marudio unatarajiwa siku ya Jumatano wiki hii nchini Mali. Kwenye mpira wa wavu volleyball, timu ya Shakaland kutoka mkoani Burundi ndiyo iliyochukua kombe ya mashindano anayoambatanisha timu kutoka nchini kati kwa mchezo wa wavu upande wa wasichana baada ya kuicharaza Agasaka ya mkoani Ngozi kwa seti 3-1. Kwa upande wa wavulana, timu ya Moso Sugar kutoka mkoani Lutana ndiyo ilitawazwa ubingwa baada ya kuimenya Amani kutoka mkoani Kayanza kwa seti 3-2. David Bigirimana, katibu wa kudumu katika shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi, anafahamisha kwamba mashindano hayo aliandaliwa katika madhumuni ya kugundua vipaji kwa vijana wanaosakata mpira wa wavu nchini kati. Aida bwana David Bigirimana anaeleza kwamba timu bora 6 kutoka huko nchini kati zitaambatana katika awamu ya mwisho ya mashindano ya ngazi ya taifa na timu kutoka jijini Bujumbura zinazojumuika kwenye shirika la Avabe. Shukrani kwako Jamali Vianney Ngenda Kumana, na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Inosavu ni maana ambaye ameniwezesha ili sauti yangu ikufikie hali hapo ulipo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.